Ağaçlar da tıpkı insanlar gibi hastalanabilirler. Bu gördüklerinizin her biri ağacı enfekte etmiş bir patojen mantar. Ağaç enfeksiyonları veya bitki enfeksiyonları çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak gerçekleşebilir. Bu mikroorganizmalar mantar, bakteri, virüs, virüs benzeri patojenler veya oomiset adı verilen mantar benzeri ökaryotik mikroorganizmalarla gerçekleşebilir. Tarihte bitkileri etkileyen büyük salgınlar da gerçekleşmiştir. Örneğin Büyük İrlanda Kıtlığı 1845 ve 1849 yılları arasında İrlanda'nın nüfusunun dörtte birinin azalmasına neden olmuştur. Bu kıtlığın etkeni oomiset adı verilen mantar benzeri bir ökaryotik mikroorganizma. Bu mikroorganizma domates tarlalarını ve patates tarlalarını etkilediği için İrlanda popülasyonunun 1 milyona yakını ölmüş ve geriye kalan 1 milyonu ise göç etmek zorunda kalmıştı. Bu gördüğünüz büyük odunsu gövdeli mantar bir kav mantarı. Toynak benzeri yapısından dolayı İngilizce toynak mantarı olarak da bilinir. Bu parazitik mantar kırılmış veya çatlamış ağaç gövdelerinden içeri girerek ağacı enfekte eder. Hatta ağaç öldükten sonra da içerisinde yaşamaya devam eder, öyle ki parazitlikten ayrıştırıcılığa bir geçiş yapar. Oluşturduğu odunsu gövde o kadar serttir ki taş gibi ses çıkarır. Meşhur 5000 yaşındaki donmuş fosil Buz Adam Ötzi'nin yanında 4 parça kav mantarı tespit edilmişti. Zamanında tutuşturucu madde yani kav benzeri bir madde açısından kullanıldığı düşünülüyor. Bu da dikkatimizi çeken bir başka unsur. Beynimiz karmaşıklığı sevmediği için kendi içerisinde bunu bir sakallı insan yüzüne benzetiyor. Polipor mantarlar içerisinde taksonomik sınıflandırmalar açısından lamellerin altına ve üstüne bakmak lazım. Trametes hirsu'nun tür ismindeki hirsu, Latince kıl anlamını taşır. Hatta tıptaki hirsutizm terimi kıllanmaya karşılık gelir. Bu fungal patojen genellikle yaprak döken ağaçların kesilmiş ölü odunsu gövdelerinde görülür. Özellikle de kayın ağacının. Trametes versicolor türünde bilinen hindi kuyruğu mantarı, dünyanın her yerinde en çok görülen parazitik mantarlardan biridir. Yelpaze şeklindeki renkli ramelleri, hindi kuyruğuna benzediği için bu şekilde isimlendirilmiştir. Gördüğünüz gibi hayatını kaybetmiş ve çökmüş bir ağacın köklerini hemen enfekte etmişler. Fakat aynı zamanda ölü ağacı ayrıştırarak tekrar doğaya kazandırırlar. Bu türler ağacın gövdesinde bu şekilde sık ve sayıca fazla yumuşak gövdeli organlar oluştururlar. Ayrıca sporları kabuk böceği türleri ile yayılan Avrupa ve Amerika'yı etkilemiş bir ağaç salgını daha vardır. Bu da kara ağaç salgını olarak bilinir. Normalde Asya'daki kara ağaçlar bu sporlarla birlikte evrimleştiği için doğal seçilim yoluyla direnç kazanmışlardır. Ancak yeni yayılan coğrafyalardaki kara ağaçlar bu mantar ile ilk kez karşılaştıkları için enfeksiyona açık haldeydiler. Onları bu enfeksiyonlara yatkınlaştıran kuraklık ve mineral eksikliği gibi abiyotik etkenler de var. Çünkü onların evrim ağacında canlılığın yeni yeşerdiği erken zamanlarda bizim soy hattımızdan ayrılan bir başka dal olduğunu unutmamalıyız.